zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 8 maja, minęła 21. Anna Kowal-Brankat i zapraszam na serwis. Po incydencie nad Morzem Czarnym oddziały NATO postawione w stan podwyższonej gotowości. O skali wsparcia polskich rolników od wybuchu wojny na Ukrainie mówił w Sejmie unijny komisarz Janusz Wojciechowski. Prawie 40 tysięcy złotych straciła mieszkanka Olsztyna. Tym razem było to oszustwo na wypadek. Oddziały NATO Air Policing zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. To odpowiedź na niebezpieczne zachowanie rosyjskiego myśliwca w pobliżu polskiego samolotu Frontex nad Morzem Czarnym. NATO pozostaje czujne, poinformowała kwatera główna sojuszu. O to zdarzenie rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Przestrzegł przed możliwymi kolejnymi prowokacjami Rosji wobec krajów Zachodu. Piotr Müller zaznaczył też, że wnioski dotyczące ochrony przestrzeni powietrznej wyciągnie Rumunia, gdyż to tam doszło do incydentu. Jednak zdaniem ministra cała sprawa ma dla Rosji również wymiar propagandowy. Rosja ma ogromne problemy, jeżeli chodzi o swoją ofensywę. W związku z tym też szukają sposobu na to, aby pokazać i wewnątrz swojego kraju do celów propagandowych to, że są silnym krajem, takie chcą stworzyć wrażenie, a do celów też takiego wywołania emocji wewnątrz Unii Europejskiej. Tego typu wydarzenia też mają wywołać określone emocje strachu wobec Rosji. Frontex, unijna agencja zajmująca się ochroną granic zewnętrznych, zdecydowała zawiesić do odwołania patrole polskiego samolotu Straży Granicznej nad Morzem Czarnym. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski przekazał, że od wybuchu wojny na Ukrainie Polska wsparła rolników w największej skali spośród wszystkich państw członkowskich. Zaznaczył, że od kwietnia ubiegłego roku Komisja Europejska zaakceptowała pomoc publiczną w wysokości 1 620 000 000 euro. Janusz Wojciechowski przedstawił na Sejmowej Komisji Rolnictwa informacje na temat działań wspólnoty w związku z sytuacją rolnictwa spowodowaną wojną na Ukrainie. Nigdy w historii takiej pomocy nie było. W ogóle rezerwa kryzysowa po raz pierwszy w historii została uruchomiona. To właśnie ja spowodowałem, że ta rezerwa została użyta. Ci, którzy dzisiaj krytycznie się wypowiadają, że to za małe kwoty, no w tym czasie, kiedy pełnili funkcję, rezerwa kryzysowa dla Polski w tym czasie wyniosła 0 euro. Janusz Wojciechowski przekazał, że na wspomnianą pomoc złożyły się m.in. dopłaty do zakupu nawozów i zbóż oraz rezerwa kryzysowa, w ramach której przeznaczono środki m.in. na pomoc producentom jabłek i trzody chlewnej. Szef polskiej dyplomacji leci do Japonii. Minister Zbigniew Rau będzie w Tokio rozmawiał ze swoim miejscowym odpowiednikiem. Odwiedzi też Hiroshimę, miasto, które było świadkiem pierwszego w historii ataku z użyciem broni nuklearnej. O szczegółach wizyty polskiego ministra Wojciech Cegielski. Japonia jest jednym z najważniejszych sojuszników Zachodu, w tym NATO. To także jeden z najbogatszych krajów świata, wchodzący w skład grupy G7, czyli największych gospodarek na globie. Jak mówi rzecznik polskiego ministra Łukasz Jasina, relacje Polski z Japonią w ostatnim czasie stają się coraz bardziej intensywne. Budowanie od roku 2015 partnerstwa strategicznego między Rzeczpospolitą Polską i Cesarstwem Japonii powoduje, że zwiększa się intensywność kontaktów między naszymi politykami. Również wybuch wojny na Ukrainie spowodowanej przez Rosję. Bardzo ważne zainteresowanie Japonii tymi sprawami. W Tokio polski minister spraw zagranicznych ma rozmawiać ze swoim odpowiednikiem o dwustronnych relacjach, a także o sytuacji na Ukrainie oraz we wschodniej Azji. Rozmowy zaplanowane są na środę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prawie 40 tysięcy złotych straciła mieszkanka Olsztyna, która dała się nabrać oszustom. Tym razem było to oszustwo na wypadek. Do 94-letniej kobiety zadzwonił telefon. W słuchawce usłyszała mężczyznę podającego się za policjanta, który powiedział, że córka i zięć mieli wypadek. Potrącili kobietę w ciąży, która wskutek odniesionych obrażeń zmarła. Rzekomy policjant przekonał swoją rozmówczynię, że aby uniknąć kłopotów, potrzebne jest finansowe wsparcie. Po pieniądze zgłosił się młody mężczyzna podający się za adwokata. 94-letnia kobieta, wierząc w historię o wypadku, przekazała gotówkę nieznajomemu mężczyźnie. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Zawsze sprawdzajmy wiarygodność rozmówcy i skontaktujmy się z rodziną. Należy też pamiętać, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, kosztowności czy drogocennych przedmiotów. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Pierwsza wygrana Widzewa Łódź od 17 lutego. Na wyjeździe do Legnicy Widzew Łódź pokonał Miedź Legnica 1-0 po bramce zdobytej przez Dominika Kuna w 87 minucie. Po 31 kolejkach mistrzem Polski jest Raków Częstochowa. Pozostałe miejsca na podium jeszcze niepewne. Walczą o nie Legia, Pogoń i Lech. Spadają z ekstraklasy Lechia Gdańsk i Miedź. W pierwszej lidze skończyła się 30 kolejka, a w jedynym dzisiejszym meczu Brugbet Termalik Anieciecza pokonał Zagłębie Sosnowiec 2-0. Liderem ŁKS z 59 punktami, 53 ma Ruch Chorzów, 52 Nieciecza. A w koszykówce Legia Warszawa już 2-0 prowadzi ze spółnią Stargard w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Dziś przed własną publicznością w hali na Bemowie Zieloni Kanonierzy pewnie pokonali spójnie 91-78. Śląsk Wrocław w tej chwili podejmuje Trefl Gdańsk. Patrzymy na wyniki. Połowa trzeciej kwarty 43-54. No, na razie Trefl bliższy wyrównania niż Śląsk podwyższenia ewentualnego wyniku. Tenisistki stołowe KTS-u Enea Siarkopol Tarnobrzeg mistrzyniami Polski w rewanżowym meczu finału pokonały Bebeto AZS Częstochowa 3-0, tym samym odzyskując tytuł po roku. W poszczególnych grach Fu Yu pokonała Anastazję Dymitrenko 3-1, następnie Elisabeta Samara zwyciężyła Tatianę Bilenko także 3-1, a wynik ustaliła kapitan zespołu Kinga Stefańska po wygranej 3-0 nad Julią Szmiel, mówi trener KTS-u Zbigniew Nęcek. W tym roku no, nie było większych jakby problemów w realizacji strategicznego planu. Dziewczyny były skoncentrowane do końca sezonu. My trochę jesteśmy znużeni już tym sezonem. My naprawdę non-stop coś gramy. Liga Polska jest dla nas bardzo ważna, ale Champions Liga nas zdecydowanie priorytetowo bardziej motywuje. Gratulujemy ekipie trenera Zbigniewa Nęcka. W najbliższy weekend odbędzie się 56. rajd Portugalii. To piąta runda sezonu rajdowych Mistrzostw Świata, otwierających zmagania w klasie WRC2 dla załogi Orlen Teamu Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Miko Marczyk ma dobre wspomnienia z okolicy Matosinhos. Cieszę się, że wracamy na te trasy po zeszłorocznym debiucie, a na dodatek po tym, jak przejechaliśmy pierwszą rundę Mistrzostw Europy Rajd Fafe na trasach właśnie rajdu Portugalii. Poznawaliśmy naszą nową rajdówkę. Byliśmy tu 2 miesiące temu, wróciliśmy tutaj, mam dobre skojarzenia z rajdem Portugalii. Trasy w dużej mierze powtarzają się z zeszłym rokiem, także liczę na to, że wykorzystamy doświadczenia, które zebraliśmy w zeszłym sezonie. To rajdy samochodowe i Miko Marczyk, a teraz kolarstwo. Michael Matthews z teamu Jayco Alula wygrał trudny, kręty i podjazdowy finisz z grupy w trzecim etapie Giro d'Italia na odcinku z Vasto do Melfi. Peleton miał do przejechania 212 km. W tej samej grupie dojechał Remco Evenepoel. Zatem po dzisiejszym etapie Belg znów jutro wystartuje w różowej koszulce lidera. Czwarty etap będzie nieco krótszy, 178 km, ale pojawią się już pierwsze górki. I jeszcze porcja wyników z obfitującej dziś w gole Premier League. Fulham, Leicester 5-3. Broniący się przed spadkiem Everton rozbił 5-1 walczący o europejskie puchary Brighton. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem od 0 do 8 stopni, a na wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 6. Jutro pogodnie, temperatura maksymalna od 12 stopni na Podkarpaciu, około 16 w centrum, do 19 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian. Patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostemie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 9 minut 40 sekund po godzinie 21. Klub Trójki. No i ponownie witam, Magdalena Drochomirecka. Bardzo miło mi Państwa powitać i zaprosić do posłuchania gości, którzy przyjęli zaproszenie do dzisiejszego klubu Trójki. Tak więc po kolei, jeśli Państwo w studiu pozwolą, doktor habilitowany Arkady Rzegocki, szef Służby Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach 2016-2021. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Doktor Wioletta Wilk-Turska, ekspert do spraw monarchii brytyjskiej, autorka książek. Dzień dobry, książek. Dobry wieczór właściwie. I ostatniej, tak, ostatniej bardzo, bardzo ciekawej, w której zresztą, jak rozmawiałyśmy przed programem, jest cały fragment poświęcony koronacji, tak o jest. Której będziemy oczywiście rozmawiać. Redaktor Paweł Zieliński, dziennikarz programu Pierwszego Polskiego Radia, współpracujący także z Telewizją Polską. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. A w Londynie redaktor Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. No i na pana padło, żeby zacząć nasz program, bo też i my tutaj w studiu, ale też i państwo słuchający, na pewno bardzo chcielibyśmy dowiedzieć się od pana będącego na miejscu, jaka atmosfera przez te trzy dni jest na ulicach Londynu, ponieważ uroczystości, które zaczęły się w sobotę i to była jakby ich kulminacja, mają swój ciąg dalszy przez dzień wczorajszy, czyli niedzielę. I dzień dzisiejszy, który był, zdaje się, dniem wolnym dla Brytyjczyków, dniem jeszcze pełnym radości i fajerwerków. Więc jak te fajerwerki wyglądają, panie redaktorze? Wielki, przedłużony, koronacyjny weekend, tak rzeczywiście. Dziś dzień wolny i dzień wolontariatu. Król poprosił, żeby kto tylko może przeznaczył właśnie trochę czasu i trochę wysiłku na pomoc dla innych. A ja chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego małego wspomnienia sprzed Buckingham Palace właśnie. Nad unisono to państwo tam mogliby dosyć mocno jeszcze popracować, ale determinacji z pewnością nie można im odmówić. I radości w głosie również, nie? I radości. Zarówno determinacja, jak i radość, no one sprawiły, że tej mimo dosyć chłodnej i kapryśnej majowej pogody w Londynie, jak zawsze podczas koronacji musiało padać, a to wielu ludzi nocowało w okolicach Buckingham Palace, tak żeby być następnego dnia jak najbliżej trasy procesji, by zobaczyć króla i królową małżonkę w karocy. Śpiwory, czapy, szaliki, termosy, różne jasne, pełne kwitunek. Pogoda nie była życzliwa, niestety. Niestety. Z drugiej strony wczoraj, kiedy był dzień przyjęć ulicznych, było absolutnie fenomenalnie, chyba najcieplejszy dzień roku. Spotkałem przed tym pałacem 70-letnią panią, która też miała być częścią tego obozowiska. Mówiła mi, słuchaj, taka okazja już się może nie powtórzyć. Trzeba to zrobić teraz, bo być może nie będzie można już tego zrobić nigdy. Przez te tłumy przy Alei de Mall trudno się było przecisnąć. Akcenty z przeróżnych stron królestwa. Spotkałem Walijki, bardzo dużo Szkotów i Szkotek. Nie wiem, albo miałem wyjątkowe szczęście, bo to jest mój ulubiony akcent, albo była jakaś nadreprezentacja. Były panie trzy, z którymi rozmawiałem, z Teksasu. Dużo Amerykanów. Wygląda na to, że to amerykańskie zakochanie się w monarchii nie osłabło wraz z odejściem Elżbiety II, co niektórzy prorokowali. Były flagi Kanady, Australii i innych zakątków wspólnoty narodów. Natomiast powiedzmy, że to nie była taka pompa jak 70 lat temu za Elżbiety II. Te czasy się jednak zmieniły. Wtedy opactwo westminsterskie, które nawiasem mówiąc wcale opactwem oczywiście nie jest. To jest royal peculiar, status nadany przez Elżbietę I. Kolegiata podległa bezpośrednio monarsze. Wtedy Westminster Abbey zamknięto na pół roku przed koronacją. Teraz wystarczyły 3 tygodnie. Wtedy podprowadzano do kościoła tory. Materiały budowlane przywoził taki mini pociąg. A tym razem, ja wiem, że trudno w to uwierzyć, jak się tego wszystkiego słucha i ogląda. Tym razem skala organizacji była zdecydowanie mniejsza. Ta koronacyjna ciuchcia. Ale i tak wydawało się pewnie większości. Przecież ludzie nie pamiętają, to było 70 lat temu. temu, a telewizory to w ogóle nie było, że tak powiem, powszechne źródło informacji w związku z tym. Telewizory bardzo często się kupowało właśnie na właśnie koronację z tej Elżbiety okazji, II, tak, żeby a teraz, obejrzeć i teraz rzeczywiście oglądał, sytuacje. No można powiedzieć, chyba cały świat, ale jeśli pan redaktor pozwoli, bo mnie zaintrygowało, wrócimy oczywiście do tych kwestii historycznych. Wczoraj był dzień lunchowy, tak? Na czym to polega? Bo to też przecież miało miejsce podczas platynowego jubileuszu królowej Elżbiety. Na czym to polega i co podano do stołu ulicznego? W sobotę monumentalna skala Westminster Abbey, Handel i tak dalej, i tak dalej. I następnego dnia coś, co miało być na dokładnym, na przeciwległym biegunie, czyli właśnie królewskie lunche. Mieszkańcy, sąsiedzi z poszczególnych uliczek, z poszczególnych osiedli wystawiali na zewnątrz stoły, przynosili każdy ktoś coś tam, ciacho, ktoś przyniósł jakieś napoje, ktoś przyniósł koronacyjne danie, czyli koronacyjną wegetariańską kisz. No i cała idea polegała na tym, że oto nasze małe, lokalne społeczności, te 20-30 osób, dekorują domy, dekorują stoły i są wszyscy razem. Jesteśmy razem po sąsiedzku. Rzeczywiście tak było już za czasów jubileuszu królowej Elżbiety II. To podkreślenie tych właśnie lokalnych społeczności dla dworu od jakiegoś czasu jest bardzo, bardzo istotne. Panie redaktorze, wracamy teraz do studia. Pytanie do pana ambasadora, który przecież tyle lat spędził w Londynie. W pana odbiorze, śledząc te uroczystości koronacyjne, jaki Londyn jest w tej chwili z pana perspektywy? Bo przecież on jest zupełnie inny, kiedy się oglądało. No jednak mimo wszystko może nieporównywalny do tego sprzed 70 lat, ale no przepych koronacyjny. Taki świat absolutnie bajkowy, taki świat można powiedzieć teatralny. Myślę, że też dla wielu osób to był powód, żeby przyjechać i zobaczyć coś, co oglądamy może w filmach kostiumowych, a tu po prostu jest to na wyciągnięcie ręki. W połączeniu właśnie z tą taką ulicą, taką prawdziwą ulicą, prawdziwym życiem, lunchem koronacyjnym, stołami wyjmowanymi z domów, ciastkiem i tak dalej. No to jest niezwykły czas, tutaj nasz korespondent ma to na żywo i na co dzień. My oglądaliśmy przepiękne obrazy całej koronacji, niezwykłego, tak naprawdę niezwykłego wydarzenia, historycznego wydarzenia, zarówno państwowego, jak i religijnego, ale także teatralnego w pewnej mierze. Właśnie pani tutaj podkreśla tą wizualną stronę, tą wspólną radość, to organizowanie wielu pikników, obiadów, spotkań z okazji koronacji. I taka jest Wielka Brytania. To jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście ogromne, tak, ogromne święto Brytyjczyków, ogromne święto całego, państwowe święto, ale tak naprawdę to jest coś głębszego. Znaczy wszyscy, którzy oglądaliśmy koronację, to chyba zauważyliśmy rzeczywiście zwrócenie uwagi na te najważniejsze i najgłębsze rzeczy. Znaczy to nieprzypadkowo ta sfera sakrum mieszała się ze sferą profanum. To nieprzypadkowo tutaj ta uroczystość miała tak bardzo mocno charakter tradycyjny, historyczny, ale właśnie także religijny i państwowy. To jest coś takiego, co można nazwać metafizyką państwa. Pokazaniem, że państwo to jest coś ważniejszego, że cele państwa wykraczają poza życie nie tylko jednostki, ale także jednego pokolenia. To było bardzo podniosłe. Bardzo pokazywało też wagę państwa, prawda? Dokładnie. Znaczenie plus, plus jeszcze ciągłość, prawda? Wiemy, że ta ciągłość, że Brytyjczycy z jednej strony mogą się poszczycić jedną z najdłuższych ciągłości, z drugiej strony też pamiętamy, że mieli też bardzo krwawe i trudne momenty w swojej historii, szczególnie w wieku XVII, wojnę domową, okres republiki i potem chwalebnej rewolucji, zmianę dynastii. Ale mimo to od XVII wieku jest właśnie ta ciągłość zachowana, a co więcej, wiele elementów też, które brały udział, które widzieliśmy na ekranie, które miały miejsce w opactwie westminsterskim, no nawiązywały do najstarszej historii, do ponad tysiącletniej historii Wysp Brytyjskich. Pani doktor Wilturska, mnie to tak ciekawi, bo właściwie współczesny świat bardzo często odrzuca to, co możemy określać jako kinderstube, dobre wychowanie, zachowanie pewnych form w odpowiednich okolicznościach, choćby sposobu ubierania się, prawda, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Oczywiście to wszystko było bardzo mocno przestrzegane na tejże uroczystości, co było widać, obserwując zgromadzonych w opactwie. Co zwycięża, czy zwycięży pani zdaniem? Ta tradycja, która mimo wszystko się podoba. Konserwatyzm, który mimo wszystko, jak się okazuje, się podoba, bo tyle osób to ogląda. Czy właśnie takie pewnego rodzaju, w cudzysłowie oczywiście, że państwo mnie dobrze zrozumieli, może niechlujstwo, takie odrzucenie jakby tego wszystkiego, co gdzieś tam przez pokolenia było przekazywane? No ja mam głęboką nadzieję, że jednak ten konserwatyzm zwycięży, bo nie wszystko, co stare, jest złe. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że na tym polega siła monarchii brytyjskiej w odróżnieniu od innych europejskich monarchii, które zrezygnowały właśnie z takiej tradycyjnej formy, postanowiły się zmodernizować, unowocześnić i w związku z tym nie rozmawiamy o nich, tylko rozmawiamy o monarchii brytyjskiej, gdzie kultywuje się stare tradycje, stare rytuały, gdzie podchodzi się bardzo poważnie do tradycji, gdzie monarchia i siła monarchii polega właśnie na tym, że jest to kontynuacja, że jest to stabilność pewna, stabilizacja dla ludzi, którzy w tym zmieniającym się świecie, otoczeni politykami, którzy się ze sobą kłócą, spierają, mają taki punkt odniesienia, którym jest monarcha. Monarcha, który nie wypowiada się w sprawach politycznych, którego można traktować z uwielbieniem, z szacunkiem, no bo nas nie irytuje, bo nie mówi o polityce. Jednak polityka jest tym, co ludzi bardzo dzieli. I ten religijny charakter tej uroczystości, to jest bardzo ważne, bo to był też Wielki Dzień Kościoła Anglikańskiego, który tak na co dzień no to trochę traci swoją popularność, szczególnie, że kiedy właśnie w ramach takiej trochę reformy i unowocześniania się Kościół anglikański dopuścił do kapłaństwa kobiet. Wielu się to nie podoba. Wielu podobno odchodzi właśnie do kościoła rzymskokatolickiego, który jest dość jednak blisko w tej swojej formie, chociażby jeśli chodzi o nabożeństwo. I to wszystko widzieliśmy jak taką lekcję, żywą lekcję historii, bo tego już nigdzie nie ma. Pani powiedziała sama przed chwilą, że to jest na wyciągnięcie ręki tam, w Londynie, kiedy widzieliśmy te powozy, karety, tych lokajów, ludzi ubranych w strojach sprzed 200 lat. Zresztą te stroje mają 200 lat, w których oni szli, czy jechali konno. Dla mnie to było takie poruszające, bo tak sobie myślałam, że pewnie kiedyś, jak koronowano naszych polskich władców, to pewnie też podobnie było. Tylko my tego nie jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić, no bo nasi władcy odeszli już tak dawno temu. Moi dziadkowie to jeszcze pamiętali cara i cesarza, ale to byli wrogowie nasi, tak, bo to byli zaborcy. A my nie pamiętamy już takich królów. Ale cesarz nie chodził tak ubrany. Tak, też, ale my nie pamiętamy takich królów, których moglibyśmy kochać, naszych. Prawda, więc z taką trochę zazdrością oglądałam tych Brytyjczyków, którzy cieszyli się i z takim ogromnym entuzjazmem podchodzili do tego. Jednocześnie ten ceremoniał, który właśnie pokazywał ten właśnie tą tradycję. Zdanie pan redaktor Zieliński, zaraz wrócimy jeszcze do Londynu. Ten ceremoniał, który będziemy za chwilę, jeśli państwo pozwolą, dość szczegółowo omawiać, bo pytań naprawdę bardzo dużo o cały przebieg koronacji, szalenie uroczysty, podniosły kolejno następujące po sobie, że tak powiem, zdarzenia mające ogromne znaczenie. Dwa berła. Tak, dwa berła. No i najważniejszy moment, bo my bardzo często mówimy i słyszymy zresztą, jeżeli chodzi o tę koronację, że najważniejszym momentem było nałożenie korony na skronie króla. Ale okazuje się, i to podkreślają eksperci do spraw brytyjskiej korony, że najważniejszym momentem było namaszczenie króla, bo ta ceremonia, tak jak powiedziała zresztą pani doktor, to była ceremonia przede wszystkim religijna, podzielona na cztery części, z których właśnie to namaszczenie było absolutnie najważniejsze. Było tam mnóstwo symboli, mnóstwo przyrządów, naczyń, pojemników i różnego rodzaju innych przedmiotów. Mówię bardzo, bardzo kolokwialnie w tym momencie o tych artefaktach, które używane były do koronacji, ale było ich mnóstwo i to były takie małe detale. A ten fragment pierwszy był świetny, zapytam też pana o to uznanie, prawda? Zwracanie się na cztery strony świata o uznanie osoby Karola III, jako króla, tak? Tak, no i bez tej części te trzy kolejne nie mogłyby się odbyć, bo gdyby się tak okazało, co raczej nie miałoby miejsca, ale gdyby się okazało, że poddani nie uznają króla, no to jak można byłoby przeprowadzić kolejne trzy części? Więc to jest naprawdę świetna ceremonia. Jeśli pani doktor pozwoli, ja do pana redaktora Dąbrowskiego, bo przecież on tam w tym Londynie specjalnie czeka, żeby nam jeszcze opowiedzieć i chcę tutaj kontynuować tę myśl, panie redaktorze, słyszymy się, prawda, o której mówił też pan redaktor Zieliński, no rzadko kiedy, ja w ogóle nie wiem, no myślę, że to w ogóle jest ewenement, żeby choćby okiem kamery widzieć takie drogie kamienie, taki przepych tylko u rodziny królewskiej, bo to też wracając jak gdyby do tych zasad ubierania się na tego rodzaju uroczystości, to trzeba było zwrócić uwagę, że panowie zresztą też biorący udział, nie były niczym, że tak powiem, obwieszone. To było zarezerwowane dla członków rodziny królewskiej, ale też to, co miała na szyi królowa Kamila, no to myślę, że to są rzeczy, których po prostu nie jesteśmy w stanie nawet na co dzień obejrzeć, prawda? Te kamienie, ten ceremoniał, to jest dla wielu ludzi część ich samych, to jest część ich tożsamości. Nawet jeżeli ta tożsamość jest w pewnym stopniu gdzieś tam kontestowana, co jest zupełnie naturalne, entuzjazm wcale nie jest uniwersalny. Dziś 1/4 społeczeństwa całego królestwa wolałaby wybierać sobie głowę państwa, a nie ją koronować. Natomiast rzeczywiście w tej ceremonii, w tych dwóch godzinach skumulowane zostało tyle historii, tyle legend, tyle drobinek brytyjskiej tożsamości. Sam budynek, w którym koronacja się odbyła, opowiada Brytyjczyków, opowiada królestwo. Weźmy jeden mały pokój, komnatę jerozolimską. Tam nawet turyści nie zaglądają. A tam umarł Henryk IV, uwiecznie to Szekspir. 1727 rok, umiera Newton. Jego ciało jest wystawione na widok publiczny właśnie w Jerusalem Chamber. To tu zbierają się duchowni prezbiteriańscy, tworzą swoje westminsterskie wyznanie wiary. A ponieważ historia się czasami rymuje, jak to u Szekspira prawie, to w 1946 roku, jak premier Winston Churchill przyjedzie do Missouri i wygłosi tę swoją słynną przemowę o żelaznej kurtynie, która zapadła od Szczecina po Triest, no to wygłosi ją w Westminster College, założonym właśnie przez prezbiterianów, nazwanym tak właśnie na cześć Westminster Abbey. Jerusalem Chamber, maleńki pokój, może 2% budynku, a ma nam tak wiele do opowiedzenia. Westminster Abbey to jest panteon narodowy. Jak państwo będą w Londynie, proszę zajrzeć do kaplicy Henryka VII, hipnotyzującej. Unikalne wachlarzowe sklepienie. Tam leży Elżbieta I, królowa złotej ery Anglii, a ponieważ w obliczu śmierci wszyscy jesteśmy równi, to bliziutko Mary, królowa Szkotów, którą Elżbieta kazała zgładzić. Jest Henryk VII, założyciel Tudorów, i Jakub I w Anglii, VI w Szkocji, pierwszy Stuart na tronie. Jest zakątek poetów w południowym transepcie, Chaucer, Dickens, zresztą pochowany w opactwie wbrew swojej woli. Jest Kipling, jest C.S. Lewis, jest mój ukochany Philip Larkin. Król chodził podczas koronacji koło pomnika nieznanego żołnierza, pierwszego na świecie. Polski to jest skopiowany ten pomysł z 1920 roku. Karol miał w koronie rubin czarnego księcia, tak naprawdę spinel, tylko w średniowieczu nie było jeszcze technologii pozwalającej na ich rozróżnienie. Spinel pochodzący z pogranicza Afganistanu i Tadżykistanu był w Alhambrze. Syn Edwarda III, czyli właśnie Black Prince, miał go dostać od Don Pedro w zamian za pomoc wojskową, a potem ten kamień zdobił hełm Henryka V podczas bitwy pod Agincourt, wielkiego triumfu angielskiego w czasie wojny stuletniej. Triumfu oczywiście zmarnowanego, bo nie da się podbić Francji, ani nawet połowy Francji zza kanału La Manche. Kiedy król, to już wspomnieliśmy o tym, zostaje na początku uznany ceremonialnie, to jest echo ceremonii anglosaskiej sprzed podboju Wilhelma Zdobywcy, sprzed 1066 roku. Stąd to pytanie na cztery strony świata. Tak, i Witan, czyli Rada Starszych, zgadzała się wtedy na kandydaturę przyszłych królów. A kiedy wygłaszał chwilę potem przysięgę, to ona w obecnej formie sięga 1688 roku, czasów Williama Mary, Glorious Revolution. Możecie zasiąść na tronie, ale tylko pod warunkiem, jak powiecie publicznie, że to parlament u nas rozdaje karty, i oni to przyznali, i kolejni monarchowie przyznają to nadal. To jest przysięga wierności ideałowi monarchii ograniczonej od Magna Carta i króla Jana przez kartę lasu Henryka III, za którego zbiera się pierwszy parlament, a gdzie się zbiera? W Chapter House, właśnie w Westminster Abbey. Ta wielka brytyjska podróż ku monarchom, którzy panują, a nie rządzą, też jest odzwierciedlona podczas koronacji. Na każdym kroku tam jest drobinka historii i tożsamości Brytyjczyków, nawet jeżeli, podkreślmy, czasami te drobinki są dziś kontestowane. Jak ktoś dobrze patrzył, to się tych drobinek dopatrzył. I tę wspaniałą lekcję historii przedstawił nam redaktor Adam Dąbrowski. Prosto z Londynu, a my trochę porozmawiamy może o przyszłości i pana ambasadora zapytam o wyzwania, jakie stoją przed Karolem III, bo wraz ze śmiercią królowej Elżbiety wydaje się, że no jednak zamknęła się jakaś epoka, a może nie, może po prostu to będzie ciąg dalszy, nastąpi i będzie całkowita kontynuacja, chociaż wszyscy twierdzą, że nawet już sama koronacja pokazała, że Karol III no, ma nieco inne spojrzenie na funkcjonowanie monarchii, myślenie o niej. Tak długie panowanie Elżbiety II to z siłą rzeczy przychodzi na myśl kolejną epokę elżbietańską i z całą pewnością to jest pewien rozdział. To jest oczywiście cała epoka od Imperium Brytyjskiego no, do nowych wyzwań zupełnie w XXI wieku. Z całą pewnością też wyzwania, które stoją przed Karolem III, no, są trochę inne, ale też świat jest inny, jest dużo bardziej dynamiczny, dużo szybciej wszystko się zmienia. No i z całą pewnością jednym z wyzwań jest zachowanie jedności Zjednoczonego Królestwa, jest utrzymanie współpracy w ramach wspólnoty narodów, no jest wreszcie... To będzie trudne, prawda, utrzymanie tej współpracy w ramach wspólnoty narodów, bo no, pojawiają się tam różnego rodzaju głosy. W dzisiejszym świecie wszystko jest trudne, prawda, nawet właśnie utrzymanie Zjednoczonego Królestwa. Tutaj Norman Davies od wielu lat przewiduje, że rozpadnie się Zjednoczone Królestwo, że ta Unia szkocko-angielska, angielsko-walijska przestanie istnieć. My trzymamy kciuki za każdą Unię. Polska tradycja właśnie jest tutaj niezwykle bogata i szczerze mówiąc, właśnie jak pani wspominała o tym, że myśmy dawno nie mieli podobnej koronacji, to prawda, ale właśnie patrząc na Londyn mogliśmy sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać, dlatego warto wybrać się na Wawel, warto zobaczyć skarbiec, który teraz jest odnowiony, poszerzony, zobaczyć to, co nam zostało z regaliów królewskich, no i też pamiętać o tej naszej niezwykłej tradycji elekcyjnych władców. Tam widać, że to wszystko jest oparte na podobnej tradycji właśnie tego, że obywatele musieli się zgadzać na wybór władcy. Później Anglia poszła w stronę absolutyzmu, aby potem wrócić znowu do monarchii ograniczonej. No myśmy byli tą monarchią ograniczoną co najmniej od 1505 roku, więc to są niezwykle ciekawe paralele i rzeczywiście tych podobieństw, jeżeli chodzi o kwestie wolnościowe, parlamentarne, konstytucyjne, jest całkiem sporą. Pani doktor Wilk podnosiła przed tym rękę. Tak, bo ja chciałam jeszcze uzupełnić to, czym pan redaktor mówił. Pan wspomniał o dwóch berłach. Ja bym powiedziała, że berło i laska, bo każdy z nich ma swoją symbolikę. Berło symbolizuje to, że król był zawsze wodzem w bitwie, prowadził swoich żołnierzy do bitwy, a to drugie z takim gołębiem to jest laska, ponieważ władca jest jak pasterz. To jest kolejne takie właśnie bardzo chrześcijańskie odniesienie do chrześcijańskiego charakteru urzędu, można powiedzieć, tego władcy i monarchii brytyjskiej i koronacji, że właśnie ta laska symbolizuje to, że król ma być takim dobrym pasterzem, że on, bo tam jest więcej jeszcze tych regaliów, każdy ma swoją symbolikę, to jest niesamowite. No jabłko oczywiście, które jest przecież symbolem, ale to, co pani też powiedziała o jabłko byciu, to z czasów rzymskich. Tak, pasterzem, że też o tej jakby religijnym znaczeniu tej uroczystości świadczy skromność stroju Karola III, którą miał w momencie namaszczenia tak, olejami. Tak, to jest bardzo ważne, co pan powiedział. Rzeczywiście, bo o tym się... Uwaga. Prosta, bo na tym się nie, o tym się, tak, o tym się nie mówi, że to tak naprawdę było najważniejsze. Nie, to włożenie korony to jest taki widoczny objaw tego, że oto mamy koronację i jest ta korona. Ale najważniejsze było namaszczenie. To namaszczenie jest sensem koronacji. Bo to jest właśnie namaszczenie. Sensem panowania. No tak. Przecież mało kto wie, że królowa pytana o swojego stryja, który abdykował, mówiła często, a on nie był królem, bo on nie był koronowany, tak? Koronacja przygotowywana dla niego stała się koronacją już jej ojca. Jednak to namaszczenie świętymi olejami dla władcy chrześcijańskiego, dla człowieka, który jest wierzący, no on się przecież deklaruje, Karol, jako człowiek głęboko wierzący, jest czymś bardzo ważnym, intymnym i dlatego nie oglądaliśmy tego, bo przyszedł ten taki parawan, tak. Który króla zasłonił, żebyśmy dali mu chwilę dla siebie, tak, żeby on mógł to przeżyć, wzruszyć się być może bez kamer, bez nas wszystkich oglądających to. Rzeczywiście był pięknie wyszywany, to dodajmy jeszcze, że to była wełna z Australii i z Nowej Zelandii, ale tkana już na miejscu w Wielkiej Brytanii. To było drzewo jakieś tam, tak, prawda? Tak, to było drzewo, na którym było 56 powiedzmy liści. Mhm. I na tych 56 liściach umownych było 56 nazw państw, które są w tej wielkiej wspólnocie narodów. Myślę, że ogromna część z tych państw już dziś nie chciałaby być na tym drzewie, ale to jest historia już dalej idąca, ale rzeczywiście ten fakt, to ten moment, którego nie widzieliśmy, był niezwykły. To był olej z dwóch gajów oliwnych w Jerozolimie. Jeden z tych gajów jest obok grobu babki Karola, więc cała ta historia jest niesamowita. Olej, który pachnie, posłużę się notatkami, bo ja nie zapamiętałbym wszystkich zapachów, które można znaleźć w tym oleju. To jest, proszę państwa, róża, jaśmin, cynamon, neroli, benzoesen, bursztyn i kwiat pomarańczy. Czują państwo. Więc to jest niesamowite. Samo naczynie, w którym przechowywane są te oleje, którymi namaszczany jest król, to jest naczynie w kształcie orła, swoją drogą z odkręcaną głową, wtedy nalewa się te oleje do środka. W momencie, w którym dochodzi już do tej ceremonii, przez dziób tego właśnie ptaka nalewa się kilka kropel na małą łyżkę. Ta łyżka jest niesamowita. Ona nie robi wielkiego wrażenia, kiedy na nią patrzymy z daleka. Z bliska już dostrzeglibyśmy naprawdę niesamowite detale, które na niej są. To jest łyżka, która przetrwała rewolucję kromuelowską, o której też już napominaliśmy, bo na przykład to naczynie, w którym są oleje, ono nie przetrwało. To jest kopia. Wtedy wszystko, co było, co ale należało kiedy, do monarchii. Kiedy stworzona kopia, bo to też szalenie interesujące, jakby państwo mogli powiedzieć. Pani, to znaczy prawdopodobnie, przed 200 lat, więc to też jest prawdopodobnie. Podobnie to ciało tego orła przetrwało, główka jest na pewno nowa. Tak, bo w 1649 roku król Karol I, który nie mógł się dogadać z parlamentem, został po raz pierwszy właściwie legalnie, można powiedzieć, skazany na śmierć i wyrok wykonano. W styczniu został po prostu ścięty. I wtedy... No, rewolucja w pewnym sensie wybuchła, można powiedzieć, taka na czele niej stanął Oliver Cromwell i doprowadzono do tego, że wszystkie regalia zostały stopione, przetopione, po prostu uznając, że to jest zupełnie w tej chwili niepotrzebne, będziemy tworzyć nowy świat bez królów, chociaż nie jest tajemnicą, że sam Cromwell próbował, myślał nawet o tym, żeby się koronować. Tak, czyli jak już zasmakował władzy, to też miał ochotę się koronować. Ale ta łyżeczka, o której mówił łyżeczka pan przetrwała, redaktor. Dlatego że wykupił ją, jeden ze służących Karola I od tych siepaczy po prostu wykupił i przechował. I kiedy wrócił na tron następca, czy syn Karola I, Karol II, wtedy królowi przekazał. Jak, panie redaktorze, możemy ją datować? Wiadomo w ogóle? W XIII wieku już ona istniała i w XIII wieku mówiono, że ona jest antyczna. No więc i to jest, rzeczywiście, proszę państwa, ciężar i waga historii. Panie ambasadorze, jakie znaczenie ma taka uroczystość dla Brytyjczyków, dla świata, dla Europy, dla stosunków międzynarodowych? No to jest niezwykłe, że wszyscy oglądaliśmy to wydarzenie, że cały świat właściwie śledził i tak tutaj było powiedziane, jest wiele monarchii na świecie, a jakoś jest tak, że jak myślimy o królestwie, to pierwsze skojarzenie z monarchią brytyjską i rzeczywiście to wydarzenie ma ogromny wpływ na budowę więzi wspólnoty politycznej, pokazywanie, że Brytyjczyków łączy dużo więcej niż dzieli, chociaż mają wiele cech wspólnych z naszymi, to znaczy są społeczeństwem z całą pewnością i rozdyskutowanym, i mocno podzielonym, ale to jest normalna cecha społeczeństw właśnie, które są demokratyczne, które dyskutują o ważnych sprawach. To, co jest chyba najistotniejsze, to, że ta uroczystość jednak przypomniała o tym, że są rzeczy właśnie niezwykle ważne, które Brytyjczyków łączą, pomimo tych właśnie sporów, kłótni i chyba to jest najważniejsze. A pan redaktor, jak widzi tę przyszłość wspólnoty narodów? Ja zawsze staram się widzieć wszystko w jaśniejszych barwach, ale uważam, że przed Wielką Brytanią czas niełatwy, szczególnie przed królem Karolem. No, być może za jego panowania jeszcze te naprawdę trudne czasy nie nadejdą, choć wszystko na tym świecie może się wydarzyć. Ale rzeczywiście tak jak wspomniał nasz korespondent Adam Dąbrowski, 1/4 Brytyjczyków no niechętnie patrzy na te monarchie i chciałaby... A co leży u podstaw tego, jak pan sądzi? Ja myślę, że jest naprawdę wiele powodów. Jednym z nich, między innymi, to też widzieliśmy w trakcie ceremonii koronacyjnej. Czytanie z listu do Kolosan odczytywał premier Wielkiej Brytanii, hinduista, Rishi Sunak. Ktoś, kto nie jest wyznania anglikańskiego. To był pierwszy taki moment, w którym niechrześcijanin odczytał w trakcie koronacji te wersety. I osób pochodzenia niebrytyjskiego na wyspach jest coraz więcej. Ci, którzy przyjeżdżają do Zjednoczonego Królestwa i przyjeżdżają z innych miejsc, nie są siłą rzeczy nastawieni pozytywnie do monarchii, biorąc pod uwagę te systemy, z których oni wyszli, albo z drugiej strony przyjechali z takiego miejsca, które kiedyś było podbite przez Brytyjczyków, kiedyś należało do tej, jak Brytyjczycy pięknie mówią, wspólnoty narodów, choć te narody nie zawsze czuły się, że to jest wspólnota. Kolonializm miał różne oblicza i bardzo duża część imigrantów to są właśnie ludzie z tych terenów, które cierpiały przez kolonializm i oni teraz, wracając do Wielkiej Brytanii, no, siłą rzeczy za monarchią nie są. Ale ciekawa sprawa jest, jeżeli chodzi o na przykład nastroje i to, co działo się w trakcie koronacji. Bo oczywiście były protesty przeciwników monarchii, ale były też takie najbardziej, może nie tyle widoczne, co słyszalne. W trakcie tych transmisji było słychać jakieś okrzyki w tle i to były pierwsze osoby, które zatrzymała policja podczas tej właśnie koronacji. Mhm. I to nie były osoby, które protestowały przeciwko Karolowi, przeciwko monarchii. To były osoby, to byli aktywiści klimatyczni, którzy stwierdzili, że jeśli te ceremonie będzie oglądało 4 miliardy osób na całym świecie, to warto dołożyć swoje 4 grosze. Wykorzystać. Tak, ale wśród tych osób, które były anty koronacji, anty królowi, to było w miarę spokojnie. Nieco ponad 50 osób zatrzymano. Panie ambasadorze, no dobrych kilka lat na wysokim stanowisku w Londynie, zaproszenie pana prezydenta Dudy wraz z małżonką miało też znaczenie szczególne. No trzeba powiedzieć, że rzeczywiście mamy bardzo bliskie relacje polsko-brytyjskie. Bym powiedział, że nawet najbliższe w historii. Nawet biorąc pod uwagę to, że byliśmy w czasie bitwy o Wielką Brytanię jedynym sojusznikiem tak naprawdę formalnym, który rzeczywiście odegrał istotną rolę w tamtej bitwie. I zresztą w tych historycznych różnych wątkach, w tych miniaturach, o których tak ładnie mówił pan redaktor Adam Dąbrowski, no są też liczne polonika oczywiście, także w opactwie westminsterskim z witrażami poświęconymi polskim lotnikom na czele z relikwiami Maksymiliana Kolbego, które w 2019 roku zostały przekazane i tak dalej, więc to jest niezwykłe miejsce także z punktu widzenia właśnie roli Polaków, Polonii w Wielkiej Brytanii. Coraz bardziej doceniane i coraz bardziej budzące i coraz większe zainteresowanie. Można by powiedzieć, że po dziesięcioleciach takiego sporej niewiedzy, jaką spotkaliśmy się wśród Brytyjczyków, w tej chwili rzeczywiście następuje znacząca zmiana i Polska w szczególności, i Europa Środkowa jest coraz częściej odwiedzana, jest dużo lepiej znana niż kiedykolwiek wcześniej. Pani doktor też to obserwuje, że jest to zainteresowanie Polską taki może cieplejszy stosunek i Polakami? Z mojego doświadczenia wynika, że Polacy mają dobrą opinię na wyspach, chociaż ja tutaj nie chcę się wyzłośliwiać na temat Brytyjczyków i tego, jak tam oni nam pomagali, z kolei oni nam, bo to tak mieli swoje święto, to nie będę się tutaj wyzłośliwiać, bo to, jak wiemy, różnie z tym było. Ale myślę, że my jako Polacy to zawsze honorowi byliśmy i dotrzymywaliśmy swoich zobowiązań. I rzeczywiście tak, często spotykam się z taką właśnie opinią, że rzeczywiście przypominają sobie o tym, jak to Polacy walczyli w czasie II wojny światowej. I teraz również ta Polonia, która wyjechała, to są ludzie przecież w większości dobrze wykształceni, którzy nie zajmują się jakimiś takimimi pracami, najprostszymi, ale mają też. Tak, myślę, że rzeczywiście robią wiele ważnych rzeczy i ja jestem dumna, kiedy jeżdżę prowadzić swoje badania naukowe, to również spotykam się z taką życzliwością. Ale muszę zapytać panią, panów oczywiście również, ale zapytać o te różne skandale, które towarzyszyły w ostatnich dziesięcioleciach rodzinie królewskiej, bo też nie było ich mało. No i to ogromne zainteresowanie teraz, głównie oczywiście podkreślane przez różnego rodzaju brukowce, czy ta Meghan, to ona przyleci, czy ona nie przyleci, a ten Harry, to czy on zostanie na rodzinnym obiedzie, czy też nie zostanie. Jest fascynacja rodziną królewską, każdym jakby krokiem, narodzinami każdego dziecka, oczywiście wszystkimi zdarzeniami smutnymi, takimi jak odejście królowej Elżbiety, ponad rok wcześniej księcia Filipa, czy też ta uroczystość teraz koronacyjna. Ale też te skandale i sprowadzanie jak gdyby tego wszystkiego do troszkę takich brukowych informacji istnieje, prawda? No oczywiście, dlatego że media są bardzo aktywne w Wielkiej Brytanii. No teraz to już mamy internet, który jest chyba takim najważniejszym medium, ale jeszcze w latach 80., 90. to można powiedzieć, że tabloidy potrafiły wygrywać wybory poszczególnym partiom, bo politycy, którzy umieli wejść w porozumienie z wydawcami różnych tytułów, po prostu dzięki czyli tym tytułom. To jest taki element, czy ten wątek, który jednak bardzo interesuje, tak? Niewątpliwie tak. Odkąd właściwie w 69 roku rodzina królewska tak pokazała się trochę poprzez film taki dokumentalny, który wyprodukowano właśnie. To było takie pokazanie rodziny królewskiej z bliska. No od tego czasu rzeczywiście to jest ta potrzeba podglądania, oglądania ich życia. Często niestety ta potrzeba wykracza poza takie ramy przyzwoitości, ale też trzeba przyznać, że sami członkowie rodziny królewskiej dają nieraz po temu powód, zachowując się niewłaściwie. Te skandale, o których pani mówi, szczególnie w latach 80., były poważnym problemem dla wizerunku monarchii, bo wizerunek dla monarchii to jest rzecz niezwykle cenna, niezwykle ważna. I chyba doceniana też jednak przez tych wszystkich, którzy te losy monarchii obserwują i losy przede wszystkim członków monarchii. No tak, ale dla, to jest przede wszystkim ważne dla członków rodziny królewskiej, dlatego że wizerunek to jest coś bardzo ulotnego, coś bardzo takiego, coś, co nie jest dane raz na zawsze. Jeżeli ten wizerunek będzie słaby, jeżeli Brytyjczycy będą niezadowoleni ze swojej monarchii, to znakiem zapytania momencie może powiedzą, trwać przyszłość. Dokładnie, ostatnie może, pytanie a może, do tak, pana ambasadora. Jaka ta przyszłość może być? Ale Wielkiej Brytanii czy Polski? Wielkiej Brytanii. Nie no, powiedzmy tak, że Wielka Brytania cały czas jest w bardzo istotnym procesie Brexitu, od wychodzenia z Unii Europejskiej, a jednocześnie chce zostać nadal aktywna w Europie. Stąd między innymi ta bardzo bliska współpraca Polski, Wielkiej Brytanii, także wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo tutaj Brytyjczycy rzeczywiście podobnie do nas w tym momencie rozpoznają najważniejsze zagrożenia i wyzwania, jakie stoją przed Europą, więc tutaj byłbym optymistą, też poważnie traktują kwestie związane z bezpieczeństwem, także z siłami zbrojnymi. Ta nasza współpraca jest rzeczywiście niezła. Widoczna zresztą, widoczna szczególnie i, teraz. I też właśnie szczególnie teraz, to ciekawe, że dopiero teraz często sobie uświadamiamy, jak wiele brytyjskich poszczególnych oddziałów jednak kontynuuje pewne tradycje związane z polską obecnością na Wyspach Brytyjskich wojskową w okresie II wojny światowej, więc ja byłbym tu umiarkowanym optymistą, ale oczywiście wszyscy wolelibyśmy, żeby Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, bo byłaby naszym sojusznikiem wewnątrz tej ważnej organizacji. Państwu dziękuję za podzielenie się też swoimi refleksjami o uroczystościach, o sile tradycji. Doktor habilitowany Arkady, przepraszam, Brzegocki, doktor Wioletta Wilk-Turska, redaktor Paweł Zieliński w Londynie spotkał się z nami. Redaktor Adam Dąbrowski. Dziękuję bardzo. Magdalena Drochomirecka, Jacek Pietrasik program wydawał, a Agnieszka Łukasiewicz go zrealizowała. Bye.